در جلد 52 بهار صفحه 125 قال سید العابدین علیه السلام، شبیه حدیثی که دیشب خوندم ابو حمزه سمالی از امام سجاد نقل کردند، حدیث دیگری است از امام سجاد علیه السلام، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت لقب خاص حضرت، حالا من میگم امامنا، کسی که ثابت قدم در ولایت ما باشد فی غیبت امام زمان علیه السلام، اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. امام سجاد، کسی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام ثابت قدم در ولایت ما خانواده باشد، خداوند به او اجر 1000 شهید مثل شهدای بدر و احد اعطا می کند. این در دوران پیغمبر در احد نیست، در ظهور امام زمان بعد از ظهور امام عصر علیه السلام نیست. کسی که در دوران غیبت ثابت قدم در ولایت باقی می ماند.